بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 5، وہ حسین لمحہ۔ پاک دامن اور نیک سیرت عورت کی زندگی میں خوشیوں کی کئی بہاریں آتی ہیں۔ کبھی اس کی گود خوبصورت بیٹے یا معصوم بیٹی سے آباد ہوتی ہے، کبھی اسے اپنے خاوند کی ترقی اور دینداری سے خوشی ملتی ہے، کبھی اپنی اولاد کو جوان دیکھ کر وہ پھولے نہیں سماتی، کبھی اپنے بچوں کی شادیاں اس کے لیے خوشی کا پیغام بن کر آتی ہیں۔ اسی طرح کی اور کئی خوشیاں، مگر یہ نیک سیرت عورت کبھی بھی ان لمحات کو نہیں بھولتی جب سسرال والے محبت اور اکرام کے ساتھ اس کا رشتہ مانگنے آتے ہیں، اور وہ شرما شرما کر چھپ چھپ کر یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ سسرال والے اس کی نیکی، خوبصورتی اور حیا پسندی کو دیکھ کر مرے جا رہے تھے، صبح و شام اس کے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے۔ اس کے خاوند کی بے تاب مگر پاکیزہ اور حیا بھری نگاہیں اس کے گھر کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں، اور یہ کئی پردوں کے پیچھے بیٹھی ان نگاہوں کی لمس کو محسوس کرتی تھی۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی جو اس کی زندگی کی یادگار گھڑی تھی۔ خاوند کے والدین اور کچھ رشتہ دار اور خود خاوند نہایت عزت و چاہت سے اسے لینے آ گئے۔ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، دو زندگیاں باہم مل گئیں۔ اب یہ خاتون ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ سسرال والے استقبال میں بچھے جا رہے ہیں۔ ماں باپ اور بہن بھائی خوشی بھرے آنسوؤں کے ساتھ اسے رخصت کر رہے ہیں۔ خاوند خوشی سے پھولے نہیں سماتا، نہ دیکھنے سے سیر ہوتا ہے اور نہ چاہت بھری باتیں کرنے سے۔ سسرال والے اس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں جیسے کوئی نازک پھول ہے۔ یہ ہیں وہ چند حسین خوابوں جیسے لمحے جنہیں یہ عورت کبھی نہیں بھلا سکتی، بلکہ اسے جب بھی یہ لمحات یاد آتے ہیں وہ ان کی لذت اور حلاوت محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب ایک اور منظر دیکھیے۔ ایک مسلمان نوجوان اچانک قرآن مجید کی آیت سنتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت 111۔ ترجمہ: اللہ تعالی نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، یعنی اے نوجوان، اللہ تعالی تیرا خریدار بن گیا ہے، گویا تیرے لیے اس قدر عظمت والی جگہ سے پیغام میں محبت آیا ہے۔ نوجوان پوچھتا ہے، جلدی بتاؤ اس کے لیے کہاں جانا پڑے گا، مجھے یہ سودا منظور ہے، مجھے یہ پیغام قبول ہے۔ اس کے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگتی ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میرا خریدار ہے، اس کا دل جھومنے لگتا ہے، اس کا انگ انگ روحانی لذت میں ڈوب جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جواب ملتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تجھے اس کے لیے میدان جہاد کی طرف جانا پڑے گا، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا پڑے گا اور ان کے ہاتھوں قتل ہونا پڑے گا۔ یہ نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے، اعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، بخاری 398 جلد 1۔ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بس وہ دیوانہ وار میدان کی طرف دوڑ پڑتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام محبت کے بعد ساری محبتیں اور چاہتیں بھول جاتا ہے۔ اب وہ میدان جنگ کی طرف دوڑ رہا ہے، ایک ولولے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ۔ اسی دوران اسے مظلوم ماؤں بہنوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے، ٹوٹی ہوئی مساجد کا دردناک شکوہ اسے سنائی دیتا ہے۔ بس اس نوجوان کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اس کا خون جسم میں ابلنے لگتا ہے، آسمانوں پر کچھ نگاہیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، پردوں کے باوجود حوروں کی خوبصورت نگاہوں کی لمس وہ محسوس کرتا ہے، محبت خداوندی کے انوارات اس پر نور برسا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسے مسجد اقصیٰ روتی اور شکوہ کرتی نظر آتی ہے، وہ جوان دیوانوں کی طرح دوڑنے لگتا ہے اور ایسے طوفان کی طرف بڑھتا ہے جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ رہی سہی کثر تب پوری ہو جاتی ہے جب وہ قرآن مجید کی اس آیت کو سنتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سورة النساء آیت 75. ترجمہ: اور تمہارے پاس کیا عذر ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں ان کمزوروں مظلوموں کی خاطر جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی کھڑا کیجئے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دیجئے. وہ نوجوان شیر کی طرح دھاڑتا ہے، تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے، اپنی بندوق اپنے ہاتھوں میں تولتا ہے اور قہر خداوندی بن کر دشمنان اسلام کی صفو پر جا گرتا ہے. ادھر آسمان پر تیاریاں شروع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے کو لینے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے قطاریں باندھ کر زمین پر آ رہے ہیں. ہر طرف گہما گہمی ہے، جنت کی حوریں بن سور کر پہرے آسمان پر آ بیٹھتی ہیں اور اپنے معصوم ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت جوش میں آتی ہے، زمین و آسمان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات مٹا دیے جاتے ہیں، نقشہ بدل جاتا ہے اور مجاہد یہ سارا اکرام دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. وہ پوری قوت سے بڑھتا ہے اور یلغار بن کر لڑتا ہے، اور پھر وہ لمحہ پہنچتا ہے جسے مجاہد کبھی نہیں بھلا سکتا. جی ہاں، جنت میں جا کر بھی، وہاں کی حوروں اور پھلوں سے لطف اندوز ہو کر بھی، وہ اس لمحے کو نہیں بھولے گا. آخر بھولے بھی کیسے، محبت کی بارات اس پر نچھاور ہو رہی تھی، آسمان و زمین اس کے استقبال میں بچھے جا رہے تھے، فرشتے اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیغام محبت کا بوسہ لیتے ہی فرشتے اس کی روح اکرام سے اٹھاتے ہیں، اور اس وقت مجاہد کو جنت کے محلات دکھا دیے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا دکھایا جاتا ہے، معلوم نہیں اس کی کتنی ناز برداری کی جاتی ہے، معلوم نہیں لذت اور محبت کے کون کون سے جام اسے پلائے جاتے ہیں. یقیناً اسے وہ سب کچھ ملتا ہے جسے نہ سوچا جا سکتا ہے اور نہ دنیا میں رہ کر سمجھا جا سکتا ہے. اسی لیے جنت میں پہنچ کر کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، اگرچہ اسے دنیا کے سارے مال و اسباب دے دیے جائیں، مگر شہید اس لمحے کو جنت کی ساری نعمتیں پا کر بھی نہیں بھولے گا، بلکہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں واپس آئے اور شہادت کی وہ نعمت دوبارہ حاصل کرے، اور اس لمحے کو پھر پائے جس لمحے اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام محبت کو اپنی جان دے کر قبول کیا تھا، اور وہ لطف پایا تھا جس پر سارے مزے قربان، اور ایسی عزت پائی تھی جس پر ساری عزتیں قربان. میرے دوستو، یہ لمحہ حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. لیجئے بخاری شریف کھولیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، اور اس مبارک حدیث شریف کو پڑھ کر اپنے دل میں شوق شہادت کا نور بسائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما احد یدخل الجنۃ یحب ان یرجع الی الدنیا ولہ ما علی الارض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. بخاری 395 جلد 1. ترجمہ: کوئی شخص بھی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنے یا یہاں کچھ پانے کی تمنا نہیں کرے گا، سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں واپس آئے اور 10 بار شہید کیا جائے، اس وجہ سے کہ اس نے شہادت کا اکرام دیکھ لیا ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. 22 ربیع الاول 1419 ہجری بمطابق 17 جولائی 1998.